kolejny stracony dzień z życia poza kontrolą. Poza kontrolą. Jak setra wrzuty luty na poznańskich wagonach, tak cieszy każdy ranek jak z kobietą w ramionach. Zasypiam i się budzę, przy muzyce się nie nudzę. Przyjaźni nie zmieniam, na pieniądze nie zamieniam. Nie przeliczam i idę dalej, wiadomo nie ma lekko. Chłopaków pies porobił i penitencjarne piekło. Jeb to, jeb to. Dla rządowych instytucji otwarta nienawiść. Kurwo, nas nie możesz zabić, SLU. Ono ma to, słowem walczę piach pod butem. Biedne społeczeństwo, zagram pod życiową nutę. I dlatego co ma lutę, innych rozwiązań nie szuka. Dla kobiet też coś mam, typu dziwka czy suka. Spady nie szukaj, chcesz mieć bezpośredni kontakt. Dobrze ruszają się biodra, pełne usta, twarde cycki. Ciągle szukają rozrywki, potem obolałe cipki. Rytmie tej samej melodii podykta do tej modlitwy wielokrotnie przełożona. Siostra Boga się nie boi, posłuchaj mnie dziecino, w ten sposób nie zarobi. Znów kolejny dzień ci uciekł, pot narobiłeś jeszcze więcej. Jak na razie do tej pory życia swego zmienić nie chcę. Znów kolejny dzień ci uciekł, pot narobiłeś jeszcze więcej. Jak na razie do tej pory życia swego zmienić nie chcę. Albo radę damy, albo jak ty go spadamy. Stare mury, stare bramy, kamienice dobrze znamy. Piwko na prześwicie, toczy się jeżyckie życie. Żadnej diametralnej zmiany, ty myślałeś, że co mamy? Co? Willa i basen ukoronowaniem pracy? Na razie nic z tego, to marzenie wiele znaczy. To dużo tłumaczy, chwila, moment i uciekasz. Kładziesz podpałkę pod grilla, z drinkiem na swych ziomków czekasz. Sprawdź wodę w basenie, jakiś twardy, suty wyszczyt. Bo to co zobaczyłeś, zdało ci się tylko przyśnić. Ciepły jesienny wiatr rozwiał wszelkie wątpliwości. Fata kurwa Morgana, czas wyskubać oszczędności. 2:30 mam na pirsa, niby chuj, ja go fu. Typy piją słodką lu, dzieci wracają ze szkół. A przed skrzyżowaniem niedaleko, tuż pod trójką, jakiś typek z komórką umawia się z maniurką. Mijam go, przecinam, za dyma, gejsza mięknie. Obchodzi mnie łukiem, ja uśmiecham się pięknie. Konkret rozbujany, konie Holendra siódemkę. Przesiadam się na rondzie, co za upo, mokre spodnie. Nie czekam na neoplan, pod relaks buta dojdę. Tranzyt, tranzyt, rymy w głowie, sygnał tłamsi. Alarm wibracyjny, odebrałem message ważny. Myśli się spiętrzyły, no i koniec wyobraźni. Widocznie dzień niedobry na wolnostylowej jazdy. Z lekką zadyszką, głodny w porze obiadowej. Omijam monopolkę, nadszoszczały słyszę. Mijam kolejną krzyżówkę, na pasach widzę Saigon. Fury na piskuwach gnają, nie stają, wyprzedzają. Pieszych zabijają, rzucam mięsem i przyspieszam. Wymuszam pierwszeństwo i do domu prosto zmierzam. Znów kolejny dzień ci uciekł, pot narobiłeś jeszcze więcej. Jak na razie do tej pory życia swego zmienić nie chcę. Znów kolejny dzień ci uciekł, pot narobiłeś jeszcze więcej. Jak na razie do tej pory życia swego zmienić nie chcę. Przerabiam trzy haki, już mam wchodzić, nie mam gierdy. Kurwa! Biorą mnie nerwy, me kochanie na zakupach. Jednak za obiad posłuży mi chmielowa zupa. Banan od ucha do ucha, monia na czas pasowana. Macha smyczą z kluczami, wejść do mieszkania pozwala. Atak na lodówkę, w szance pula i trzy jajka. Całe szczęście, że przynajmniej się ostała mineralka. To nie pierwsza niespodzianka dla głupiego naiwniaka. Sama się nie zrobi kulinarna zachcianka. W oczekiwaniu szamy przesłucham specy tatraki. Są twoczmi rad i do pracy, nagle blink zawieszka. Muszę z dyskiem iść do Teksa, całkiem niedaleko mieszka. Słyszę go z daleka, już wiem co tam się dzieje. Biały chłopak z czarną muzą na japońskim systemie. Więc zostawiam go w spokoju, wracam, nie znowu wychodzę. Kiedy wrócę? Nie wiem, kumpli spotykam po drodze. Gadka, szmatka, ege, szege, eszte, meszte. Dzwoni wiśnia, chce muzyki na ski skład. I o coś tam się ciska. Dogaduję sprawę, kończę i pozdrawiam pyska. Nie żegnam się z ziomkami, szybko dobijam pod wiatę. Zajeżdżam do Icemana, siema żacio, rób herbatę. Przycupnę na balkonie, raczej jeżycki klimatem. Vis-a-vis z okna od wioli, witam się z jeżyckim bratem. Siemano, siemano. Schodzę na dół, dobry grajgul, nagle wkracza cała banda. Wielka jak ilość tematów, kogo zrobił hegemon, kto się dorobił rabatów. Kto na draksach ma przecinkę, patrzę psy na chwilę. Nikt by za moment buchnąć śmiechem, a to tylko dzielnicowy. Chyba za karę wsadzony na jeżyckie rejony. Ordynarnie jaram szplifa i przycinam czy podejdzie. Gdyby miał na miarę mundur, to by wyglądał jakoś jeszcze. A tak się prezentuje, kurwa, przekomicznie, śmiesznie. Czas polać, bo się ściemnia, sprawdzam rozkład linii nocnej. Dziękóweczka ziomuś, już mi nie sypotę, lepiej mocniej. Chwiejnym krokiem odbijam kursem przez ciemne ulice. Na uszach Mazda Ace, nowojorskie tajemnice. Wbijam się w czterdzieckę, ledwo już na oczy widzę. Klapnąłem se na końcu, ucinam małą drzemkę. Ten Mazda daje pięknie, znowu chce mi się siuru. Chyba za chwilę pęknę, dzisiaj zbyt dużo browarów i tematów typu kronik. Wrzucam nową taśmę, walkman firmy Panasonic. Na dobranoc, na wyciąg, wolne traki go z Face'a. Tu jest najlepiej i nieważne gdzie mieszka. I tak jak Cuba, to był całkiem dobry dzień. Najebany w trzy dupy jak Snoop Dogg na Dre Day. Grzebie kluczem w zamku, złapiąc powoli, no. nogami w chacie bez.